się i dziękuj Bogu za to, że je masz. Użyję się raz, dałem swoje życie i dziękuj Bogu za to, że je masz. Użyję się raz, dałem swoje życie i dziękuj Bogu za to, że je masz. Użyję się raz, dałem swoje życie i dziękuj Bogu za to, że je masz. Użyję się raz. Jeśli myślisz, to koniec, nie masz po co żyć. Puść sobie ten track i poczuj się jak pisz. Wybacz mi tą szczerość i wieczny optymizm. Nie ma ciebie, nie ma mnie. Przyjacielu, trybisz, jeśli myślisz, to koniec. Nie masz po co żyć. Puść sobie ten track i poczuj się jak pisz. Wybacz mi tą szczerość i wieczny optymizm. Nie ma ciebie, nie ma mnie. Przyjacielu, trybisz. Trzy kroki po dachu, 15 piętro lecisz, 2 sekundy i ziemia, by odetchnąć nawyki, to co zmienia. Wątpię, jak stoisz na górze, to skacz, a zostaniesz tylko pierdolonym tchórzem. Czy smakuje tobie śmierci smak? Czy zakrywasz nieudolnie tylko wieczny strach? Męczy kac i sumienie, jak gdzie twój anioł stróż? Wybacz, tak utracisz tylko tożsamość tu. Nie ma serca w nas, ja wiem, ale tak umierałbym minimum raz na dzień. Wobec zła i scen, jakie los nam to zsyła. Nie pierdol mi, że jebany brak hajsu zabija. Chwila samobójco, jak taki cwany jesteś przed lotem, chociaż oddaj organy na przeszczep. Ty mi nie sumuj nieszczęść, bo wiem, co to głód. Dzięki Boże, że mój syn może jeść to, co król. Nie marnuj kul, jeśli los ciebie zadwi, bo wyglądasz, jakbyś szukał w niebie Al-Kaidy. Wolę być bliżej prawdy, bo życie bywa piękne, jak nie dziś, to jutro. Ty o tym chyba wiesz, że jeśli myślisz, to koniec, nie masz po co żyć. Puść sobie ten track i poczuj się jak pisz. Wybacz mi tą szczerość i wieczny optymizm. Nie ma ciebie, nie ma mnie. Przyjacielu, trybisz, jeśli myślisz, to koniec. Nie masz po co żyć. Puść sobie ten track i poczuj się jak pisz. Wybacz mi tą szczerość i wieczny optymizm. Nie ma ciebie, nie ma mnie. Przyjacielu, trybisz. Mały pokój, łóżko, obok krzesło i stół. Na nim lek na bezsenność, a w nim przeszłość i ból. Daj odetchnąć mi już, chcę się urwać tak z życia, które warte tyle, co kurwa ma. Ty do jutra, brat, ja nie wierzę w ten film. Nie po to serce pompuje krew do żył. Kocham żyć, pić, jeść, oddychać, spać. Nawet jeśli pech nerwy spotyka w nas, ja wiem, tak jest łatwiej. Samobójczy instynkt, a bliscy tak giną, brat, egoiści. Tu w tej wojnie odzyski, zanim odetniesz tlen, możesz odsprzedać śmierć dyskretnie TVN. 2-4 na D, będziesz sławny jak kurt. Choć przez jeden dzień tyle warty, co fiut. Ale smut po tobie nie zginie, bądź pewny. Nic nie zyskasz, a zostawisz rodzinę i krewny. Komuś jesteś potrzebny i nie mów, że to fałsz. Nawet jak do śmierci ciebie ten beton pcha. Nie mów, że nie masz szans. W życiu sensu nie widzisz, nie ma ciebie, nie ma mnie. Przyjacielu, trybisz. Dałem swoje życie i dziękuj Bogu za to, że je masz. Użyję się raz. Dałem swoje życie i dziękuj Bogu za to, że je masz. Użyję się raz. Dałem swoje życie i dziękuj Bogu za to, że je masz. Użyję się raz. Dałem swoje życie i dziękuj Bogu za to, że je masz. Użyję się raz. Dałem swoje życie i dziękuj Bogu za to, że je masz. Użyję się raz. Dałem swoje życie i dziękuj Bogu za to, że je masz. Użyję się raz. Dałem swoje życie i dziękuj Bogu za to, że je masz. Użyję się raz. Dałem swoje życie i dziękuj Bogu za to, że je masz. Użyję się raz.